kiedyś podjął decyzję męską. Zszedł z drzewa, oświecony inteligencją. Jego pierwsze narzędzie, jak pismo powiada, to kawał kija, którym zarąbał sąsiada. Potem tylko było lepiej, bo robił podboje. Wymyślił pieniądze, zakuł swój łeb w zbroję. Wymyślił proch, wymyślił zapis słów i metody zwiększania populacji wdów. Znów jego myśl na wyżyny się wzniosła, doniosła chwila, kiedy świętym został. Najpierw w imię kasy rąbał, potem już w imię Boże. Trudno orzec, w imię czego było gorzej. Zdobywał bogactwa i hodował stada. Stada jego potomków zaczęły się zjadać. By temu zapobiec, doszli do porozumienia i poszli zabijać tych z innego plemienia. Skąd przychodzimy, dokąd idziemy, nie będzie nam lepiej, gdy się dowiemy. Bo wciąż ten sam prymityw w nas siedzi. Chcemy pięknych kłamstw, a nie odpowiedzi. Skąd przychodzimy? Skąd przychodzimy? Skąd przychodzimy? Skąd przychodzimy? Nie ma w tym szty przesady, nasz wspólny przodek robił różne świństwa, by nie przymierać głodem. Chodziło o przetrwanie, co jeszcze było w porządku, gdy już się najadł. Zaczęło się od początku, gdy minęły chude lata, zaczął liczyć się prestiż i kto komu służy, i kto kiedy nie śpi. By spać mógł ktoś inny, więc kto kim będzie rządził. Prymityw miał co robić, nigdy walki nie skończył. Mijały lata, wieki, a on wciąż w nas żyje. Na sąsiada wciąż czeka z tym samym kijem. Ma dziś niby kulturę i na nauki polu osiągnięcia, lecz to wciąż jest ten sam małpolud. Kij nowocześniejszy, lecz instynkty identyczne. Udupić bliźniego swego, oto główne wytyczne. Homo sapiens, raczej samo sapiens. O tyle istnieje, ile sam się nachapie. Skąd przychodzimy, dokąd idziemy, nie będzie nam lepiej, gdy się dowiemy. Bo wciąż ten sam prymityw w nas siedzi. Chcemy pięknych kłamstw, a nie odpowiedzi. Skąd przychodzimy?